Na szlaku poczek hamuję własną zuchwałość, ale za garść dolarów mogę grać do czasu. Poziom chcę powiesić go wysoko, by częściej móc grać za parę dolarów więcej, mordo. Prawdziwa zbrodnia to chcieć za wszelką cenę wleźć na scenę, mordo. Więc patrzę krzywo na takie przybłędy, choć sam jestem znikąd, extranjero magnifico. Ja se lecę wolno, zasady z nimi stoję mocniej, choć odpływam wraz z zachodzącym słońcem. Boy, nawet Mada złopie z nami łychę Golden Law. Product placement ma tu pokrycie, boy. Bijmy za młodość, boy, choćby uginały się pode mną nogi, kiedy wracam brudny, jak wiadomo kto. Dobry, zły, nie wiem, brzydki tak, głupi trochę też. Żółto dziób, mów mi rookie of the year, mordo.